Quand ce que je peux lâcher, j'ai l'orté là. Scouar l'as mojo kan sulujin. Nam son mola tinge il y a la chola. Seri l'as mojo kan sulujin. Quand ce que je peux lâcher, j'ai l'orté là. Skuar las mojo kan rgulundasum. Namis kon mola tinge il y a la shola. Seri las mojo kan yilizayi. La kanskar la tana la la molo tekstor. De la junta viodame l'arsas gon la tana la la kalabs gon stor de la junta viodame la mespun la tana la la chuluru stor de la junta viodame la kanskar la tana langi mulu tikte yalza sum la juntavio la sazgon la tana langi kalabs gonte stonza sum la juntavio la mespun la tana langi chulurute rgunza sum la juntavio.